at give, som et symbol for alt, for hele livet. Du skal tilhøre mig, og ingen anden. Kom, lad os sammen gå af livets lande vej. I sol og regn i tog vil lykken finde den lille ring du bærer, den vil os finde. Det er som solen ler til alt omkring. En trolddoms magt er lagt i hver en hulen ring. I mange tusind år, det var en skik, når man fik hjertet store øjeblik, at give ring som tegn på evig tro, en grundsten for de to. Så smuk en gammel skik bliver aldrig glemt, og når du ved, nu er det helt bestemt, hvisker du ganske stille de gamle ord. Lille gylden ring, jeg har dig givet, som et symbol for alt, for hele livet. Du skal tilhøre mig, og ingen anden. Kom, lad os sammen gå af livets lande vej. Til alt omkring. En trolddomsmagt er lagt i vær.